poranków, porannej i popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki, także w serwisach programu trzeciego. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Autopromocja. Punktualnie czwarta. Piotr Łodoj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Osborne na dzień dobry dziś w budziku. Dzień dobry, 4 minuty i 44 sekundy po godzinie 4. Tak jak zwykle o tej porze czas na piosenkę dnia. Dziś Miłosz i Paluch.

Beck w nowym nagraniu w Trójce. 12 minut po godzinie 4, a więc adres mailowy, numer telefonu, skrzynka smsowa. To przypomnijmy sobie jeszcze. budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3. No i jeszcze 71335 smsowa. No to chyba już wszyscy gotowi. Środowe 3 szybkie. Ciach, ciach. Pani tańczy rumbę, czy pani umie rumbę? To taniec z wyspy Kuby, zatańczmy go dla próby. Gdy orkiestra rąbie rumbę, wpadam w dziki szał. Wciąż bym tańczyć chciał pośród nagich ciał. Czy pani tańczy rumbę, czy pani umie rumbę? To taniec wyspy Kuby, zatańczmy go dla próby. Czy pani tańczy rumbę, czy pani umie rumbę? To taniec wyspy Kuby, zatańczmy go dla próby. Gdy orkiestra rąbie rumbę, padam w dziki szał. Wciąż bym tańczyć chciał pośród nagich ciał. Czy pani tańczy rumbę, czy pani umie rumbę? To taniec wyspy Kuby, zatańczmy go dla próby. No i już pozamiatane po wszystkim. Błyskawiczna rumba. Dziś, jak podglądam i nasłuchuję, w męskim wykonaniu. Pan Leszek z Kruszwicy. Słucham, więc jestem słuchaczem Trójki. Pozdrowienia z Kruszwicy w pierwszym sygnale SMS-owym. Brawo. Mailowo dziś pan Rafał pozdrawia z zachodnich rubieży Dortmundu, gdzie, jak już kiedyś meldował, rozwozi prasę lokalną i nie tylko. Za oknem ciepłe minus 3 i mgła tak gęsta, że można by ją kroić nożem. Pięknej środy życzy pan Rafał z zachodnich rubieży Dortmundu. No a telefonicznie pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki ustrzelił dublecik. Wieje, mży i na wysokości Grudziądza było plus 5, więc upały. 100% więcej niż wczoraj, bo średnia z całej tej trasy wczoraj, pamiętamy, plus 0, dziś plus 1. Dublecik ustrzelony, walczymy o hat-trick, więc pan Janek jako pierwszy dziś telefonicznie. Tak jak wczoraj. No zobaczymy, jak będzie jutro. No więc panie, panowie, bierzemy się do roboty. Brawo Jasiu, 16 minut po czwartej. to promocja. Skoro świętym jest drzewem pogan i skoro pojawił się tutaj, jest to znak ostrzeżenia. Co do tego, jak dębu się pozbyć, nie było już jednak zgody. Paweł Hüle czyta swoje nowe opowiadania. Dąb. Oraz Cyganka. Ani się obejrzałem, była już na moście. Podglądasz? Zapytała. Skąd? Odparłem. Tak sobie patrzę na rzekę. Rzeka to rzeka, ale my co innego. Muzyka Jacek Grudzień. Zapraszamy dzisiaj około 11.45. Autopromocja. C'était au temps où Bruxelles le rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles, Bruxelles et plage de Brooker, on voyait des vitrines avec des hommes, des femmes en crinoline, place de Brooker, on voyait l'omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus et sur l'impérial. No i żebyśmy tak pamiętali o dziadkach dziś, tak jak wczoraj o babciach w dniu ich święta. Ponadto dziś imieniny Anastazego, Wiktora i Wincentego. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Się przejaśni i tak być może będzie również z chmurami. Silny, porywisty wiatr przedmuchuje. Być może będzie do zaobserwowania to, co chyba najbardziej lubimy, czyli wschód słońca. Ten dzisiejszy po 7.30. Słońce zajdzie tuż po 16.00. No, a pracuje się dziś, bo poświeci ponad etatowe 8 godzin. A dzień dłuższy od najkrótszego w roku. No jeszcze troszeczkę naciągając o prawie godzinę. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 22 minuty po godzinie 4. Środa, 22 stycznia. Dzień dobry Państwu. Gdy szeptał, że żyć nie umiesz beze mnie, świat cię śmiał. No to teraz te kalendarzowe nuty po sambie z Dorotą Miśkiewicz. 25 minut po godzinie 4. Sobie i Państwu przypominamy. Budzikowe kalendarium. Tak właśnie, kilka wybranych wydarzeń z historii właśnie z 22 stycznia. I tak w 1506 roku utworzono Gwardię Szwajcarską w Watykanie. To było 514 lat temu. 459 lat temu urodził się Franciszek Bacon, angielski mąż stanu i filozof, główny przedstawiciel empiryzmu metodologicznego i materializmu w XVI wieku. Zmarł w 1626. W 1788 urodził się George Lord Byron, angielski poeta, jeden z czołowych twórców europejskiego romantyzmu. Zmarł w 1824 roku. A w 1994 zmarł Telly Savalas, amerykański aktor, odtwórca m.in. roli porucznika Kojaka. Wczoraj go wspominaliśmy, bo przypomnijmy, że urodził się 21 stycznia, no a zmarł 26 lat temu. Kilka dat na teraz. Ciąg dalszy także muzycznego kalendarza już za niespełna godzinę. Za niecałe 4 minuty pan od pogody przywieje tu z najświeższą prognozą. Tell me where do I get what I really need. RPWL i punktualnie o właśnie teraz o 4.30 prognoza pogody. Na północnym zachodzie, w centrum i na południowym wschodzie Europy pogodę będzie kształtował rozległy wyż z centrum nad Irlandią. Polska na skraju Zatoki Niżowej w strefie chłodnego frontu i z północnego zachodu napłynie chłodne powietrze polarnomorskie. I to napływa, zdaje się, przedmuchuje z tym silnym, porywistym wiatrem. Pochmurno, będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem, na południu sam śnieg, a od Dolnego Śląska przez Opolszczyznę, Górny Śląsk po Kielecczyznę uważajmy, możliwy marznący deszcz i mrzawka powodujące gołoleć. W górach będzie padał śnieg, a wiatr zachodni, północno-zachodni, umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, ale tak naprawdę w całym kraju dziś porywisty i do tego zwiększające uczucie chłodu. Nad morzem do 70, w Sudetach do 90, w Karpatach do 100 km na godzinę. W górach wiatr porywisty będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. No i ciśnięcie wraca do normy. W południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali. A na termometrach od zera na Podhalu, około 4 w centrum, 6 na północy i 7 miejscami na wybrzeżu. Na rok się rozrasta, na spoko pomieścimy go i wszystkich was. Bez obawy mamy kombi, a kombi ma w podłodze gaz. Witam i pukamy do nieba bram, w polemikę z hejterami się nie babram. No będę piska na pis, z list na dis, a na pis jest fun. Ładuj się energią, poczuć sobie moc. Raduj się do światła, nie dopadnie noc. Bez ograniczenia, mega płynie prąd. 5050, to jest taki kawałek, co kawałek. Z telefonem na ulicy nie usłyszysz go. Uczta melomana bez małżwina, kiedy małżowina chłonie ją. Mistyka, mistyka, żywego wokalu, nie autotune, co tak? Bez gwałtu tu, praw w uszach melomana, to nie moda, to pokona czas. Łączy pokolenia niczym PS Pro, żywa energia, nieważny rok. No bo pasja jest uniwersalna, my mamy ją tu razy 100. To przesył energii między dekadami, kiedy noga chodzi sama, czy ty czujesz to? Więc łap za dyszkę, to nie bit za dyszkę, ja dodaję połamane flow. Ładuj się energią, czuj sobie moc. Raduj się do światła, nie dopadnie noc. Bez ograniczenia, mega płynie prąd. 5050, moc, rabuj się do światła, i dopadnie noc. Bez ograniczenia mega płynie w prąd. 5-10-50 łyzy trzyma prąd. Istnieje pomoc. Nie dopadnie noc. Bez ograniczenia mega płynie prąd. 5-10-50 łyzy trzyma prąd. Może to właśnie Kombi Łosowski zdaniem państwa zdobędzie tytuł utworu skutecznie budzącego, podsumowującego rok 2019. Zachęcamy do głosowania. Nie przypominałem, ale państwo pamiętają starym budzikowym zwyczajem, który to już raz pełnoletni prawie, że tak właśnie wybieramy USB, czyli utwór skutecznie budzący 2019. Mailem najłatwiej w wolnej chwili, bo przecież niekoniecznie teraz. budzik@polskieradio.pl. No właśnie. I o tym. Doczołgałam się do klawiatury. Z miękkimi jeszcze od snu oczami pozdrawiam serdecznie społeczność budzikową. Ma być gołoleć? To chyba zmarzniemy. Pani Monika z Ostrowca Świętokrzyskiego tak napisała. Nie, na pewno muzycznie nie pozwolę. A o budzność wydaje mi się, że o tej właśnie porze, czyli na te 23 minuty przed godziną puentą, powinno wyglądać mniej więcej tak, jak tempo tej piosenki. Proszę wsłuchać się uważnie, ewentualnie zrobić troszeczkę głośniej. My hero. Am I a hero now? Am I a hero? Am I a hero now? Hey. Please don't shoot me down. I loved you like a brother. It's on the music game. I guess they killed another. Am I a hero? Am I a hero now? To die a hero. All that we know now. Go where we go now.

głosowanie trwa i na utwór skutecznie budzący, i na przeboje 95-lecia Polskiego Radia. Między innymi w zestawie do głosowania Chłopcy z Placu Broni. Zachęcamy. 95polskieradio.pl. Do końca stycznia trwa głosowanie, a Chłopcy na razie na miejscu 43. Ale coś mi się wydaje, że jeszcze wiele może się zmienić. 95polskieradio.pl. 13,5 minuty zostało do godziny 5. Tak myślałem, pani Monika z Ostrowca Świętokrzyskiego wywołała silną grupę świętokrzyską. No i SMS-owo. Między innymi sygnał od pana Piotrka, który to prosi o dopisanie do listy obucności. Piękna noc, dobra kawa. No i mam nadzieję także nie gorsze słowo i muzyka. No to jest podpisana lista obudzności, pan Piotrek z Ostrowca Świętokrzyskiego. No i właśnie. Podobno wczoraj, tak pisze dziś pan dziadek Wacek z Żywca, nie pamiętamy tego aż tak bardzo. Podobno wczoraj wyszedłem przed szereg. Dzisiaj to już naprawiam. Serdeczne pozdrowienia dla babć, dziadków i słuchaczy i całej trójki. Bardzo pięknie dziękujemy. A do tego także babcia z Wyszkowa napisała. Pozdrawia wszystkie babcie. Wybieram się dziś do przedszkola w Nusi. Mimo tej zawieruchy za oknem. Babcia z Wyszkowa, wierna słuchaczka. Kłaniamy się nisko nie tylko babciom, tak jak wczoraj, ale dziś również dziadkom. Coś mi się wydaje, że jakoś tak w mniejszości. Być może, że kolejność tych świąt przesłania tych dziś świętujących. Raz jeszcze wszystkiego dobrego. Świętokrzyskie, proszę bardzo. I pan Marcin w Kielcach. Jak to w Świętokrzyskim wieje, ale za to nie ma smogu. Udanego dnia zza fajery, pan Marcin. Pani Basia pozdrawia z Gór Bialskich, gdzie, no, to chyba na razie rekord. Minus 11 dziś o poranku. Kto da więcej? Kto da większy mróz? Nysa też melduje się na nas ucho, a dzisiejsza pogoda powtórka z dnia wczorajszego. Minus 5, nie wieje i nie pada. Proszę o dziwo, pani Iwona z Nysy tak informuje. Nie wieje. Środa minie tydzień. A, pamiętamy. Bocheńskie, piękne pozdrowienia. U nas tylko minus 2. Pierwsze przymiarki już są, nie tylko do nowego dnia. Miłego zatem życzy pan Marcin z Bochni. Pan Rafał, stolarz z Bielska Białej, informuje, że przy warsztacie minus 5. I uwaga, ślisko w Bielsku, w Białej pewnie też. Kawa i budzimy sąsiadów. To za chwilkę kolejna okazja do tego, by zrobić głośniej. Pani Agata z Krakowa również z nami. Białka Tatrzańska też zgłasza obudzność i nasłuch. Za oknem 4 stopnie na minusie, gwiazdy i śnieg. Od poniedziałku trenujemy w naszych pięknych Tatrach wspólnie z panem Adamem. Dziś w planach 10 kilometrów do przebiegnięcia. Start o 5. Pozdrawia i zaprasza do porannego biegu pan Adam. Dycha dziś, dycha. No jakbym tak zaczął z panem Adamem, to może bym ledwo dychał. U nas nie dycha, a jedenacha. Do 5. I'm happy, I'm feeling glad, I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long, the future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad, I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long, the future is coming on. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a prison tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view, yeah. When you're too crazy, lifeless to those with definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go. I'm happy, I'm feeling glad, I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long, the future is coming on. Ain't happy, I'm feeling glad, I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long, the future is coming on. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. essence, the basics. Without it, you make it. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't. That's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. Corruption in the skies from this enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust. So not in muscles, but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the end. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Right. Feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head. Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless. Not for long, the future is coming on. Hey, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless. Not for long, my future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. My future. Gorillaz i Clint Eastwood fantastycznie. O, w takim tempie to spokojnie, to wydaje mi się, że no może nie spokojnie, ale wydaje mi się, że może dałbym radę. Pan Piotr pozdrawia, to już szczęście zagranicznej korpsą z Unencji, nie z Ostrowca Świętokrzyskiego, ale pozdrawiam i słucham. Czekamy na weekend, bo to już za rogiem u nas na zegarku 25. Ale na plusie to od pana Piotra. Abu Zabi na słuch. Morgen z rana jak zwykle zameldowywuje się z duńskiej Fioni. Pan Sebastian pozdrawia z chłodnego i zachmurzonego Fynu. Śniegu jak nie było, tak nie ma. Chyba wyczekiwane, zdaje się. Na dzień dobry także pan Piotrek z Harrogate'u. Dziś synoptycy brytyjscy zapowiadają 10 stopni pochmurny przez cały dzień, lecz bez deszczu. Na początek pan Piotrek jeszcze muzycznie wraca do wczorajszego Massive Attack. Bilety do ojczyzny na marzec właśnie zakupione. Myślałem, że oni to wystąpią z koncertem, a to jednak powrót w rodzinne strony. Wszystkiego dobrego. No i jeszcze wracamy do pana Rafała, zachodnie części Dortmundu i oczywiście prasa lokalna i nie tylko. Sama się nie rozwiezie. Pan Rafał rozwozi i razem z nami słucha i koresponduje, co bardzo się chwali. Ciekaw jestem, kto z państwa ostatnio był tu przy Myśliwieckiej na prowinc Pozen i przyjaciele, oni to wystąpili w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Może warto sobie przypomnieć nie koncertową, a studyjną, albumową wersję ich chyba największego na razie przeboju. Thank you.